Sport Polaków. Odwiedź nas w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 października, minęła 10. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Rzecznik rządu mówił w Trójce, że ma nadzieję na uchwalenie przez nowy Sejm kolejnych wakacji kredytowych. Szef Rady Mediów Narodowych zwraca uwagę, że zapowiadane przez opozycję zmiany w mediach publicznych będą bezprawne. NATO powinno rozważyć zamknięcie żeglugi na Bałtyku. Taki pomysł pojawił się na Łotwie. Rzecznik rządu Piotr Miller wyraził nadzieję, że nowy Sejm uchwali przedłużenie wakacji kredytowych. Wczoraj minister rozwoju i technologii Waldemar Buda poinformował, że jego resort jest w trakcie prac nad ustawą, dzięki której będzie możliwa kontynuacja programu. Projekt ma być gotowy na posiedzenie rządu, które jest zaplanowane we wtorek. Piotr Miller mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że koszt tego programu leży głównie po stronie banków, a po stronie budżetu nie ma prawie żadnych strat. We wtorek na rządzie my tę ustawę przyjmiemy i będziemy apelować na pierwszym posiedzeniu Sejmu i drugim posiedzeniu Sejmu, aby ta ustawa była przyjęta. Polscy kredytobiorcy zasługują na to, aby mieć oddech w sytuacji, gdy stopy procentowe są wysokie. Już niższe niż były, ale nadal wysokie. We wrześniu premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd chce przedłużyć wakacje kredytowe na 2024 rok. Wprowadzone jednak miałoby zostać kryterium dochodowe. Jak tłumaczył szef rządu, chodzi o to, aby z wakacji nie korzystali bardziej zamożni, bardziej majętni, ci, których stać na spłatę. Zapewnił też, że wakacje kredytowe będą sprawiedliwe i pomogą polskim rodzinom. Wakacje kredytowe to jedna z form wsparcia dla kredytobiorców. Rozwiązanie to pozwala na zawieszenie spłaty raty kredytu hipotecznego w złotówkach. Nie można bezprawnie uchylać obowiązujących ustaw. Tak szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański mówi o zapowiadanych przez opozycję zmianach w mediach publicznych. Donald Tusk w kampanii wyborczej zapowiedział, że w ciągu 24 godzin od wygranych wyborów i utworzenia nowego rządu opozycja przejmie media. Zdaniem Krzysztofa Czabańskiego, tu cytat, jak ktoś chce, to może zmienić ustawę, bo zawsze one mogą być zmienione, ale musi wejść na drogę ustawodawczą. Musi to zaakceptować Sejm, Senat i prezydent. Ustawa o radiofonii i telewizji publicznej, ustawa o Radzie Mediów Narodowych, ustawa o Polskiej Agencji Prasowej oraz generalnie jeszcze kodeks spółek handlowych, bo to wszystko są spółki. Także tutaj sytuacja jest stabilna, a zapowiedzi są zdumiewające, bo to są zapowiedzi łamania prawa. Obecnie zarządy mediów publicznych powoływane są przez Radę Mediów Narodowych, działającą na podstawie ustawy. Jej członkowie zostali wybrani w 2022 roku na 6-letnią kadencję. Pomysł przejęcia Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i PAP miałby polegać na unieważnieniu tych powołań. Miejsca dotychczasowych członków Rady Mediów Narodowej mieliby zająć nowi z nadania PO Trzeciej Drogi i Lewicy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem na północy i południu Polski. Na południu wiatr może osiągać do 100 km na godzinę, a w Tatrach do 160. Synoptyki MGW Grażyna Dąbrowska powiedziała, że ostrzeżenia będą obowiązywały od jutrzejszego poranka. Dzisiaj spodziewany jest duży kontrast temperatur między Polską północną a południową. Zimno będzie w północnej części kraju. Na Pomorzu, jak również w Suwalszczyźnie, mogą zdarzyć się opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna na tym obszarze będzie w ciągu dnia nawet wynosiła od 2 stopni zaledwie do około 80. A na południu Polski temperatura przekroczy 20 stopni. Prezydent Łotwy uważa, że NATO powinno rozważyć zamknięcie żeglugi na Bałtyku, jeśli okaże się, że za uszkodzeniem m.in. gazociągu Baltic Connector stoi Rosja. O sprawie pisze portal łotewskiego nadawcy publicznego. Edgar Serynkiewicz uważa, że zamknięcie Morza Bałtyckiego dla żeglugi mogłoby uchronić infrastrukturę krytyczną państw należących do sojuszu. Jego zdaniem można to zrobić, jeśli zostanie udowodnione, że Rosja stała za uszkodzeniem gazociągu łączącego Finlandię z Estonią oraz dwóch podmorskich kabli leżących na dnie Bałtyku. W tym tygodniu premier Łotwy Evika Silina zarządziła kontrolę łotewskiej infrastruktury krytycznej. Jak mówiła, chodzi o sprawdzenie, czy kraj jest przygotowany do potencjalnej sytuacji kryzysowej. Dwa tygodnie temu Finlandia i Estonia podały, że został uszkodzony gazociąg w Zatoce Fińskiej oraz podwodny kabel telekomunikacyjny łączący oba państwa. W tym tygodniu również Szwedzi poinformowali o uszkodzeniach kabla między Szwecją i Estonią. Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. dzisiaj więcej pogodnego nieba na południu kraju i tam dość ciepło, nawet do 20 stopni. Na pozostałym obszarze więcej chmur i przelotne opady deszczu. Temperatura od 2 stopni na północy do 10 w centrum. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny. W porywach na północy kraju nawet do 75 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Weekend się rozpoczyna, sporo ciekawych wydarzeń przed nami. W tej godzinie połączymy się z Krakowem w Teatrze Ludowym. Jutro premiera spektaklu pod tytułem Chłopi. Chociaż tytuł miał być porządkowo zupełnie inny. O tej sztuce opowie dyrektorka Teatru Ludowego, ale będzie też o przysmakach regionalnych przy okazji święta pasztecika szczecińskiego. Poszukamy polskich regionalnych specjałów. Piotr Firan, zapraszam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sekretarz szczeciński obchodzi swoje urodziny, dokładnie 54, a chodzi tu o lokalny przysmak robiony z drożdżowego ciasta z mięsnym farszem, smażony i serwowany zazwyczaj z barszczem czerwonym. Jak wiadomo, każdy region ma swoje smaki, a że turystykę można też uprawiać przez podniebienie, postanowiliśmy przygotować krótki rajd po kulinariach regionalnych, oczywiście nie wszystkich, ale tych, które wydały się nam jakoś wyjątkowe. Lubią państwo zwiedzać przez żołądek? Ja tak. Proszę zobaczyć, jak on pachnie. Proszę spróbować. A dzisiejszy tour de cuisine rozpoczynamy w Szczecinie. To jest 4 pokolenia się wychowały na paszce cika. Bo ten już od ponad pół wieku dzierży tytuł kulinarnego symbolu tego miasta, o czym w Radiu Szczecin opowiadała m.in. Bogumiła Polańska, właścicielka kultowego baru serwującego ten przysmak. Jeszcze nie spotkałam się, żeby ktokolwiek spróbował i powiedział, że to jest niesmaczne, niedobre do dnia dzisiejszego. Paszcze ciki z mięsem, barszczyk czerwony do tego. Wspomnienie dzieciństwa to był jedyny z takich dobrobytów, który pamiętam poza gumą Donald. Ze Szczecina niedaleko do Poznania, a tam, a jakże, rogal marciński, którym już wkrótce zacznie pachnieć w całej Polsce. Rogale mogą być wytwarzane wyłącznie w Poznaniu i w okolicach, aby być nazwanymi prawdziwymi rogalami świętomarcińskimi. Mówi Wojciech Mania z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej. Muszą także mieć swoją recepturę, która jest określona i powszechnie znana. Poznań i cała Wielkopolska to też słynne pyry z gzikiem, czyli ziemniaki gotowane w mundurze, obrane i podawane z gęstym, kremowym i tłustym twarogiem, z dodatkiem cebuli, czosnku, czasem ogórka, koperku i rzodkiewki oraz oleju rydzowego, czyli lnianki. Mniam. Mówię to ja, Wielkopolanin. A co jedzą na Kaszubach? Tu się smaży buczek, na którym będziemy odsmażać ziemniaki, tak zwane nasze zapiekłe bulwy. Opowiada Barbara Kępa, sołtys Brodnicy Wielkiej. I to będziemy podawać na tackach, posypane szczypiorkiem i do tego maślaneczka. Mieszkańcy Podlasia pewnie by zaraz odwdzięczyli się kartaczami, zwanymi też cepelinami, Ślązacy roladą, a mieszkańcy Kielecczyzny i Sandomierszczyzny, no właśnie, czym? Przyrządzimy zalewajkę tą świętokrzyską. Mówi szef kuchni w jednej z sandomierskich restauracji Marcin Maciąg. Potrzebujemy wywar na wędzące z grzybami suszonymi, kiełbasa biała podsmażona. Robimy własny tutaj na miejscu zakwas do tej zalewajki. A to wszystko oczywiście podawane z jajkiem i obowiązkowo w wydrążonym chlebku. A państwo skąd pochodzą i co jadają na co dzień? Być może dla nas, mieszkańców innych regionów, nie jest to oczywiste. No a ja dzisiaj bez śniadania. Zachęcamy do tego, żeby opowiedzieć o regionalnych potrawach, które państwo polecają, ale może ktoś z państwa jeżdżąc po naszym kraju odkrył coś ciekawego kulinarnie. 2 dwójki i 7 trójek. Tym tematem zajął się Kuba Witkowski. Yeah.

Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Wyobraź sobie sport, którym pasjonują się niemal wszyscy. Emocjonujący bardziej niż rzuty karne. Trzymający w napięciu jak gra o najwyższą stawkę. Różnorodny niczym zagrania Roberta Lewandowskiego. W tej dyscyplinie gra nigdy nie ustaje. Może toczyć się wszędzie i cieszyć każdego. A wygrana jest zawsze w zasięgu ręki. Powiesz, że taki sport nie istnieje? My odpowiemy, że znasz go doskonale. Czy już wiesz, jaki jest ulubiony sport Polaków? Odwiedź nas w punktach Lotto i na lotto.pl. Wielka Loteria Carrefoura. Rób zakupy za minimum 60 zł i wygrywaj tysiące złotych na kartach podarunkowych Carrefour. Loteria trwa tylko do 31 października. Zachowaj paragon i kupon loteryjny. Szczegóły i regulamin na loteria.carrefour.pl oraz na smolar.pl. Żegnamy reklamy. 29 minut pozostało do godziny 11. Przed nami serwis kulturalny. I Justyna Grabasz. Już dziś do polskich kin wchodzi Różyczka 2, sequel filmu, który 13 lat temu zapewnił Janowi Kidawie-Błońskiemu Złote Lwy na festiwalu w Gdyni. Pierwsza część filmu inspirowana była historią wybitnego historyka profesora Pawła Jasienicy. Jan Kidawa-Błoński ukazał historię funkcjonariusza SB Romana Rożka i jego partnerki Kamili Sakowicz, która za namową agenta związała się z profesorem UW Adamem Barczewskim, aby go inwigilować. Akcja drugiej części filmu rozgrywa się w dwóch przedziałach czasowych, w latach 70. i współcześnie. Główną bohaterką jest córka Kamili, Joanna Warczewska, która odkrywa tajemnice swojej rodziny. W tę rolę wciela się Magdalena Boczarska. W obsadzie filmu znaleźli się również m.in. Janusz Gajos, Jacek Braciak, Maria Seweryn czy Mateusz Banasiuk, który dziś będzie gościem audycji Trójkowo-Filmowo. Zapraszam w imieniu Ryszarda Jaźwińskiego. Słynna powieść Jakuba Żulczyka Ślepnąc od świateł właśnie doczekała się kontynuacji. Od kilku dni na półkach polskich księgarni można znaleźć książkę Dawno temu w Warszawie. Akcja powieści rozgrywa się w samym środku pandemii. Pisarz zabiera czytelników pod powierzchnię miasta w podróż przez złożone relacje międzyludzkie. Dawno temu w Warszawie to powieść bardzo długa, bardzo mroczna, epicka i jestem z niej bardzo zadowolony, a nawet trochę dumny. Wierzę, że to kontynuacja Ślepnąc od świateł, na jaką czekaliście, mówi sam jej autor Jakub Żulczyk. Pierwsza część powieści sprzedała się w Polsce w ponad 350 tysiącach egzemplarzy, a stworzony na jej podstawie serial okazał się jednym z największych sukcesów polskiej telewizji ostatnich lat. Jeszcze tylko do dziś można przesyłać zgłoszenie do konkursu radiowej czwórki Wydaj płytę z Będzie Głośno. To szósta edycja konkursu, którego celem jest promowanie młodych polskich muzyków, mówi jego pomysłodawca Damian Sikorski. Czekamy cały czas na zgłoszenia młodych artystów. Na tę chwilę tych zgłoszeń jest bardzo dużo, więc jaki będzie finał tuż przed północą, bo do północy można się zgłaszać, to się okaże. Oczywiście są dodatkowe nagrody w konkursie, bo to nie jest tylko wydanie płyt cyfrowej z czwórką i Agencją Muzyczną Polskiego Radia, ale koncert promujący album w radiowej czwórce, który będzie transmitowany oczywiście na antenie, jak i w mediach społecznościowych. Zwycięzcy konkursu wezmą także udział w ogólnopolskich warsztatach pisania tekstów piosenek Sklejam Słowa. Zgłaszające się zespoły muszą spełnić dwa warunki. Nie mogą mieć podpisanego kontraktu z wytwórnią płytową oraz muszą posiadać gotowy materiał muzyczny na debiutancką płytę. Artyści mogą przesyłać propozycje za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej programu czwartego Polskiego Radia. Serwis kulturalny w Trójce i Justyna Grabasz, a przed nami także propozycja jednego z teatrów w Krakowie. W weekend premiera Chłopów. Naszym gościem będzie dyrektor Teatru Ludowego. You're wrong.

13 października odbyła się premiera filmu pod tytułem Chłopi na podstawie powieści Władysława Reymonta w Teatrze Ludowym w Krakowie. Jutro premiera Chłopów, a naszym gościem jest Małgorzata Bogajewska, dyrektor Teatru Ludowego w Krakowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. W opisie spektaklu czytamy to opowieść o naszych przodkiniach i przodkach. Od nich pochodzi DNA, które nas dzisiaj definiuje. Czy to będzie refleksja nad naszymi korzeniami? To przede wszystkim jest wielka, jakby piękna opowieść i faktycznie patrząc na ten spektakl niezwykle przejmujący, bardzo plastyczny, czuję się jakby tą jakąś taką moc polskiej, nie wiem, duszy, historii. To faktycznie jest wybitna literatura i tutaj Remigiusz Brzyk razem z aktorami bardzo myślę, że tej diagnozie Reymonta zaufali i absolutnie też jak się ogląda ten spektakl, jest takie poczucie, że to jest literatura na miarę Nobla, to jest diagnoza polskiej duszy, to jest diagnoza polskiego DNA z całą miłością do ziemi, z całą potrzebą posiadania, ale też z tym wiecznym takim życiem w sporze, w kłótni, w byciu przeciwko, w określaniu się tej grupy zawsze przeciwko komuś czy przeciwko czemuś, w nieustannym przywiązaniu do tradycji, w takiej definiowaniu się poprzez tradycję tak naprawdę, w pewnej przemocowości wpisanej w ten niezwykle ciężki los, ale też w ukochaniu przyrody i też bardzo mocno w takim życiu rytmem świata, rytmem przyrody, ale też rytmem świąt kościelnych i rytmem kościoła, gdzie ten kościół faktycznie jest spoiwem tej wsi. No właśnie, bo tak, akcja sztuki dzieje się... W ten zły sposób. Pani dyrektor, akcja dzieje się w kościele, tak została zbudowana scenografia, ona się też zmienia. Czy kościół tutaj został właśnie uznany za spoiwo lokalnej społeczności? Akcja się nie dzieje w kościele. To, że jakby nad tym światem panuje wielki krzyż, to nie oznacza, że akcja dzieje się w kościele, bo to jest i krzyż przydrożny, i znak jakiegoś takiego poczucia, że ten Bóg, że ta wiara, że ten porządek chrześcijański czy katolicki jakby nad tym światem objął panowanie, ale ja bym powiedziała, że prędzej to jest przydrożny krzyż wielki niż sam kościół. Kościół tutaj bardziej jest reprezentowany przez księdza, przez jego złote szaty, przez jego przez jego majątek. To, co Reymont pisze, to jest jeden z po gruncie rzeczy z najbogatszych gospodarzy we wsi, który doskonale zabiega o swoje interesy. I ta wieś się jakby stopniowo przegląda na oczy i jakby głosem Augustynki zaczyna złorzeczyć przeciwko tej niesprawiedliwości, a w gruncie rzeczy jakby też nigdy spod tej władzy Kościoła nie wychodzi. To też niesamowicie polskie w gruncie rzeczy, że już widzi, już ocenia, już ma świadomość, ale w gruncie rzeczy to nic nie zmienia. No właśnie, czyli to jest opowieść o relacjach, o lokalnej społeczności, o namiętnościach, także o rytmie życia zgodnym z tym, co prezentuje przyroda i także no, można to było pomylić. Natomiast jeśli chodzi o tę lokalną społeczność, no to mamy ten krzyż, o którym pani wspomniała, który on jest takim spoiwem, jeśli chodzi o całą scenografię. Zapraszamy do Krakowa, zapraszamy także do Teatru Ludowego. Tam jutro premiera Chłopów, a naszym gościem była Małgorzata Bogajewska, dyrektor Teatru Ludowego w Krakowie. Pani dyrektor, dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia. Dziękuję i zapraszam bardzo serdecznie.